вуліцы. У адной з шуфлядаў была вуліца. Яна пачыналася вільготным паветрам, доўжылася плыткім снегам, уздымалася на пагорак мурамі старых камяніцаў. Каб там, на самай вершыні пагорка, ці то распачаць нябачны нам рух долу, ці то раптоўна спыніцца перад магчымым урвішчам. Перспектыва вуліцы была нагэтулькі дасканалай, што мы падпарадкаваліся агульнаму руху. І каб хто-небудзь зазірнуў на той момант у шуфляду, то ўбачыў бы нас у канцы вуліцы на вершыні пагорка. Куды мы падзеліся пасля і што з намі сталася пазней, невядома. Шуфляды. Вочы заплюшчваю і адчыняю шуфляды. Вось нафталінавая шуфляда. Там ёсць процьма розных цікавых рэчаў, але найцікавейшыя з усіх – гузікі і капелюшы. Вось ванільная, імбірная і кардамонавая шуфляды. Яны малыя па памеры, але ў кожнай заўсёды знойдзецца смачная неспадзеўка. У мандарынава-шыльнікавай шуфлядзе каляды і Новы год спрачаюцца шэптам, хто з іх найгалаўнейшы і больш легітымны. Аж прота сервулятную шуфляду лепш не адчыняць, бо там, напэўна, шмат гасцей, тлум і гармідар. Прыемна і крыху боязна зазірнуць у снегавую шуфляду, дзе мокрыя боты сохнуць пад наглядам бацькоўскага паса. Побач эўкаліптава-шкіпінарная шуфляда. У ёй закаркаваныя ў бутэлькі ды слоікі сумуюць кашаль, возгры ды тэмпературы. Увогуле можна правесці ўсё жыццё за гэткім цікавым заняткам, але пісаць пра гэта так доўга, відаць, не варта. Здаецца. Здаецца, той дом стаяў на ўскраіне места. На вуліцы з цёплага пылу і плотаў драўляных. Пад грушай вялікая, якая ўжо не радзіла. Затое давала шмат ценю ў летнюю спёку. Здаецца, той дом быў пабелены некалі вапнай. Ля дома быў кветнік, а ў ім незлічоныя кветкі. На тле белых сценаў на лепе глядзеліся мальвы. Увогуле, мальвы заўсёды глядзяцца неблага. Здаецца, той дом меў блакітна-зялёныя дзверы. Яго гаспадар з гаспадыняй былі ўжо вельмі старыя. Яны гаварылі пра смерць і пра кветкі. У доме была цішыня і паўцемра. Здаецца, у доме былі мы не болей за колькі хвілінаў. Але калі выйшлі адтуль, то было ўжо цёмна. У цемры быў прывідны водар лілеяў і мяты, паблізу ў ваду гучна падала кропля. Пазней мы дарэмна чакалі апошні аўтобус на вуліцы з цёплага пылу і плотаў драўляных. Хацелі паліць, але ў нас не было запальнічкі. Хацелі вярнуцца ў дом, але нам не ставала нахабства. Шафа. У нашай чароўнай, шыкоўнай шафе, людзям на радасць выштукаванай, нешта шкрабецца, нешта шапоча, нешта варушыцца і замінае мне думаць спакойна пра розныя дробныя хатнія справы, пра каву без цукру, пра цукар без кавы, пра тое, што грошай ізноў не хапае, пра тое, што трэба плаціць за кватэру, пра тое, што трэба залатваць паперы, пра кроплі для носа, пра грышку дэпроса, пра цёплую печку, пра дым папіросны, пра нашу цудоўную шафу старую, якую я выкіну ці распілую, таму што ў шафе нешта шапоча, і мне невядома, чаго яна хоча, чаго яна хоча, чаму замінае, мне думаць спакойна пра хатнія справы.